z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość śle do liderów opozycji propozycję deklaracji w sprawie euro w Polsce. 18 milionów złotych za niesłuszne więzienie żąda Tomasz Komenda. Do sądu we Wrocławiu wpłynął pozew o odszkodowanie. Dzwon Zygmunta zabrzmi w geście solidarności z Francuzami po pożarze katedry Notre Dame. Tym naszym dzwonieniem damy dowód, że jesteśmy jednością. Euro nad Wisłą dopiero, gdy Polacy osiągną europejski poziom życia. Prezes PiSu proponuje ponadpartyjną deklarację w sprawie nieprzyjmowania w najbliższych latach waluty euro. Jej projekt przesłał do liderów dwóch największych formacji opozycyjnych, Platformy Obywatelskiej oraz Kukiz15. Przed siedzibą PiSu jest Michał Fedusio. Michale, jak Jarosław Kaczyński motywował treść projektu deklaracji? Przede wszystkim tym, że uzależnienie od euro wiązałoby się z gospodarczą zależnością od innych gospodarek borykających się ze swoimi problemami. W projekcie deklaracji napisano, że podstawą do przyjęcia euro w Polsce ma być osiągnięcie odpowiedniego pułapu gospodarczego zbliżonego do państw zachodnich. Dopóki Polska się do tego poziomu jeszcze nie zbliży, dopóty zmiana złotówki na euro spowalniałaby cały proces, argumentował Jarosław Kaczyński. W tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Ten interes jest tutaj całkowicie spójny z tego względu, że złotówka chroni nas przed wstrząsami, zapewnia szybszy rozwój. Wiadomo, sfera euro to jest dzisiaj sfera stagnacji i jednocześnie chroni osiągnięty już poziom stopy życiowej i umożliwia podwyższanie tej stopy. Prezes PiSu już złożył swój podpis pod projektem deklaracji. Przy Nowogrodzkiej wyczekiwanie teraz na reakcję Grzegorza Schetyny oraz Pawła Kukiza. Michał Fedusio, dziękuję. Chcę 1 000 000 złotych za każdy rok więzienia. Tomasz Komenda razem ze swoim pełnomocnikiem złożyli w sądzie we Wrocławiu pozew o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie na ćwierć wieku więzienia. Komenda spędził za kratami 18 lat. Został niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. O złożonych wnioskach poinformował rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Potyralski. Pełnomocnik zażądał we wniosku 18 milionów zadośćuczynienia oraz ponad 800 tysięcy tytułem odszkodowania dla wnioskodawcy. Złożył wniosek o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego. Tomasz Komenda nie chciał komentować pozwu. Jestem, funkcjonuję tak jak potrafię, no i tyle chciałem tylko tyle powiedzieć. Za 3 dni święta i tym się cieszmy. Tomasz Komenda wyszedł z więzienia w marcu ubiegłego roku. W maju Sąd Najwyższego uniewinnił. W przyszłym miesiącu ma się rozpocząć proces Ireneusza M. i Norberta B., których prokuratura oskarżyła o zbrodnię miłoszycką. Najsłynniejszy polski dzwon zabrzmi w geście solidarności z Francją. Po pożarze katedry Notre Dame kapituła katedry na Wawelu zdecydowała, że bicie dzwonu Zygmunta rozlegnie się o 18:50, mówi jeden z jego dzwonników, Marcin Biborski. Nie wyobrażam sobie, żeby Kraków z dzwonem Zygmunta nie pokazał tej solidarności dla całego świata chrześcijańskiego, że stała się rzecz tragiczna i tym naszym dzwonieniem damy dowód, że jesteśmy jednością. Dzwon polskich królów bije w najważniejszych dla narodu chwilach oraz podczas najważniejszych świąt. Dziś zabrzmi o symbolicznej porze, godzinie wybuchu pożaru w Notre Dame. O 18:50 bić będą dzwony wszystkich katedr we Francji. Będzie zakaz sprzedaży produktów podwójnej jakości w Unii Europejskiej. Europosłowie zatwierdzili przepisy, zgodnie z którymi towary sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład. To reakcja na apele wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które alarmowały, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości. Testy przeprowadzone w kilku unijnych krajach, przede wszystkim w naszym regionie, wykazały, że towary sprzedawane pod tą samą marką i w tych samych opakowaniach różniły się składem. I tak na przykład paluszki rybne były z mniejszą ilością ryby, mniej było czekolady w maśle czekoladowym, a pozornie identyczne napoje gazowane były słodzone syropem gorszej jakości. Więcej było natomiast konserwantów, stabilizatorów i różnych ulepszaczy. Wraz z wejściem w życie przepisów ma się to zmienić. Uznano bowiem, że to dyskryminacja konsumentów i niedozwolona, nieuczciwa.

Pink Floyd. A płyta The Division Bell. Czy państwo orientują się, ile może mieć lat dzisiaj? Ile może mieć lat na pierwszym miejscu, gdy tam się pojawiła? Dzisiaj? 25. Ukazała się odrobinę wcześniej. Pamiętam ten dzień dokładnie, bo to była pierwsza płyta, która była u nas dostępna w dniu wydania. Mam ją do dziś, taka sama jest, jak była, identyczna. I brzmi tak samo pięknie. A dlaczego dziś? No bo dziś taki zestaw jest. Nie będą państwo pytać mnie, dlaczego jego głos troszkę się kojarzy z Pink Floyd, troszkę się kojarzy z Gilmourem, no ale będzie koncertowy taki drobny fragment dziś w tonacji trójki. On się zacznie od takiej opowieści. Wczoraj koncertowaliśmy w pierwszy nasz polski koncert w Bydgoszczy. I zagraliśmy pierwszy, drugi utwór i zobaczyliśmy, jak reaguje widownia. I mniej więcej w połowie występu powiedziałem to nawet ze sceny. Czujemy się, jakbyśmy wrócili do domu. Cudowne uczucie. Generalnie ta nasza trasa dobrze się rozwija. Zaczęliśmy od Wielkiej Brytanii, to nietypowe dla nas. Nowy album też się sprawdza. To nietypowy album dla nas, inny. No ale w ogóle świat jest dla nas miły. Tydzień temu zapowiadałem państwu, 4 koncerty się okazało były z zespołu RPWL. No i bardzo proszę, krótka opowieść artystów. Teraz tylko drobny fragment, żeby powiedzieć państwu, że się odbyła i że oni zadowoleni, a więcej w najbliższą niedzielę, jeżeli nastawią państwo radio późno wieczorem przy okazji programu Minimax, to RPWL opowie państwu o sobie, o nowej płycie, a nawet sięgnie do przeszłości. Najbliższa niedziela. A teraz co? No też koncertowo. Pokłonimy się i podziękujemy za piękny koncert zespołu Koma. zespół Koma. Dziękujemy za nową płytę i dziękujemy za piękny koncert. Mówię o koncercie, jak ładnie Jogi powiedział. Tak jak ja widziałem ten świat. Tak było. Widziałem koncert RPWL i widziałem koncert Komy od samego początku do samego końca. To bardzo jest piękne uczucie, gdy można taki koncert przeżyć od pierwszej do ostatniej nuty. No i przeżyłem od pierwszej do ostatniej nuty koncert zespołu WW. I to, no właśnie, WW dalej jest w trasie i teraz sięgnę szybko i zobaczę, bo państwo by może chcieli z nami pójść na koncert do Szczecina 29 kwietnia. Proszę sprawdzić, czy państwo mają akurat wolne tego dnia. Szczecin, Filharmonia Szczecińska 29 kwietnia. Jeżeli są państwo zdecydowani, proszę o przemyślaną decyzję, to proszę spróbować zadzwonić teraz do Grzegorza Zembrowskiego 22 i 7 trójek. No i namówić się. 29 kwietnia Szczecin. A co ja mam dla państwa? A teraz mam dla państwa utwór, który ma 50 lat i pojawia się u nas oczywiście nieprzypadkowo. But you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love if you will let me give you mine. Lady, willpower, it's now or never. Give your love to me and I'll shower your heart with tenderness endlessly. No one ever tell you the facts of life. Well, there's so much you have to learn. And I would gladly teach you if I could only reach you. No, taki sobie przebój sprzed równiutko 50 lat, może trochę więcej niż 50 akurat. Utwór Lady Willpower, zespół Gary Puckett and the Union Gap. Słuchacze audycji Janusza Kosińskiego znali ten zespół. Janusz bardzo lubił zespół Gary'ego Puckett'a. Może znają państwo albo przypominają sobie najsłynniejszy przebój grupy Younger. No, tak. Też 68 rok. Dlaczego dziś się pojawia w tonacji? Bo pojawia się nieprzypadkowo, ale na odpowiedź, dlaczego się pojawił, trzeba będzie jeszcze parę tygodni poczekać. To teraz płyta, która może odrobinę zatrzeszczeć, ale to będzie trzask historyczny. Płyta ma 55 lat i jeden dzień. Nie mam jej tak długo, ale no prawie tyle, bo to z niej w audycjach rozgłośni harcerskiej, a potem w audycjach Studio Rytm korzystaliśmy najczęściej. Rok 1964. 16 kwietnia ukazało się to nagranie na długogrającej płycie. Not so long a ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make the scene, you find the joint is jammed. Tak się wycisza. Jak zresztą większość utworów na tej płycie. Pierwszy album zespołu The Rolling Stones. Odsłuchali go państwo. Prawda, że ładnie zabrzmiało, nic nie trzeszczało. A to monofoniczna płyta, która ma 55 lat i jeden dzień. Na pewno jest z tego pierwszego tłoczenia. Mówi to numer matrycy. Zresztą sprawdzałem to ileś lat temu. Sześć utworów na stronie pierwszej, sześć na stronie drugiej. Potem była jeszcze wersja z dodatkowym utworem, potem z wydłużonym utworem, potem amerykańska wersja, no ale ta została, jest w pięknym stanie. Naprawdę. I żeby państwu pokazać, czym się mogą różnić płyty, sięgnąłem po, przed chwilą Chuck Berry, czyli Carol, strona druga, utwór drugi, a teraz ostatni utwór z pierwszej strony tej winylowej płyty, ale odtworzymy go z płyty kompaktowej. Czy będzie się technicznie różnić bardzo? Ano, proszę sprawdzić. 55 lat minęło wczoraj od wydania pierwszej długogrającej płyty grupy The Rolling Stones. No, czas płynie, naprawdę. Jeżeli chodzi o tych artystów, to my znaliśmy wszystkie utwory, wszystkie małe płyty wcześniej. Come on, I wanna be your man, not fade away. Tu znowu zaskoczenie, jak to, skąd się wzięło, gdzie ten Buddy Holly tutaj. No i potem You Better Move On i wreszcie długogrająca płyta. Trzymam zegar, bo jeszcze mam rock and rolla 2019 dla Państwa. Tak, żebyśmy mogli obok siebie sprawdzić, jak te rytmy się mają. Chyba jeszcze nie słyszeli Państwo utworu. Ja go mam od przedwczoraj. There was a day, sunlight blue. There was a day, sunlight blue. Artysta Beck, Jeżeli nie poznali go Państwo od razu po głosie, to mówię. Nowiutki utwór i zgrabny całkiem. Dobrze, przytrzymałem wskazówkę zegara i jestem winien Państwu. No tak, rzeczywiście, 20 marca to inaczej by zabrzmiało. We'll be right back. second time you're lonely. Nothing left to see. Just thinking about you, baby, takes all my night and day. David Coverdale, Jimmy Page. Napisali państwo fantastyczny album. Szkoda, że powstał tylko jeden. No, zobaczymy. Może czas coś nam przyniesie. David Coverdale, Jimmy Page. 20 marca 93 roku, gdy usłyszeli państwo tu z Myśliwieckiej te nagrania po raz pierwszy. No to o biletach. Więc do Szczecina pan Krzysztof, pan Michał i pan Tomasz na WW z osobami towarzyszącymi 29 kwietnia. A co państwo w Kołobrzegu na przykład robią 30 kwietnia? 30 kwietnia mają państwo wolne. Proszę najpierw szybciutko do kalendarza zajrzeć, a potem 022 i 7 trójek do nas. Mamy 3 dwuosobowe bilety. To co nam zostało? No tak patrzę, niewiele nam zostało. Jeden tylko utwór nam został i odtworzymy, bo to jest też PS i troszkę tydzień opóźniony, bo przyniosłem go na urodziny Berka Szeleja. Pomyślałem, taki wiosenny utwór, raz na rok go odtwarzamy. Ale nie pomieścił się tydzień temu, więc zamyka tonację dziś.